Meselen de yüra kançur. Ay hamar. Aprilik sançursu yüratuk hurultuni. Gragan tünits batsi vor arden haskatsa vor aprilik sançursin yüra kançur ay peti inch vor mi ban ani hargi te paykari inch vor mi banov masnakis lini mer entanur tsavin arachi ankam gorznakan masnaktsunus yegele 1967 թվականին Մոսկվայում, որտեղ մասնակցել եմ ապրիլի 24-ի արթիվ հայկական գերեզմանոցում կազմակերպված հանրահավաքին ու անմիջապես դրանից հետո էլ Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց տեղի ունեցած բողոքի երթին։ Եվ առաջի անգամ ես այդտեղ զգացի, որ կարող եմ ինքս էլ ինչ որ մի բան անել իմ ազգի համար և գործնական մասնակցություն ունենալ մեր ընդհանուր պայքարին։ Հետագայում, երբ ես արդեն որպես հայ, որպես մարդ աճեցի, բարձրագույն կրթություն ստացա, հասկացա, որ ինչ որտեղ մենք թերություններ ունենք ապրիլի 24-ի գնահատման հարցով, մենք շատ ենք անդրադառնում դրանով, իսկ մեր ժողովրդին ինչ որտեղ նաև ճնշվածության զգացում ենք ներշնչում։ Իհարկե եղերնի իմաստի մեջ մեծ նշանակությունը ունեցել նաև ծիծեռնագը վերցում կառուցված հուշարձանը, որը նույնպես դաստիարակչական մեծ նշանակություն ունի, բայց հուշարձանն էլ նույնպես ճնշող ազդեցություն է գործում, մասնակիցների մեծ քանակը նույնպես մեծ ճնշող ազդեցություն է գործում ամբողջ հայ ժողովրդի վրա։ Կարծում եմ չպետք է մենք այդքան ֆետիշացնենք եղերնի զոհերի հիշատակը, այլ ընդհակառակը պետք է կարողանանք մեր ժողովրդին ներշնչենք այն միտքը, որ նաև մեղավորենք մենք, որ չկարողացանք կարգին դիմադրություն կազմակերպել, որի հետևանքով էլ բազմաթիվ անմեղ մարդիկ և երեխաներ և ծերեր և կանայք զոհվեցին և մեր ազգը մեծ ողբերգության առաջ կանեց։ Մենք պետք է վերափոխենք մեր պատմության նկատմամբ գնահատականները և կարողանանք նոր սերնդին ներշնչենք, որ եղերնում նաև մենք էլ մեղավորն ենք, միայն թուրքերը չեն մեղավոր եղերնը, որ եղել է։ Եթե մենք ինչպես հարկն է դիմադրեինք, եղերնը կարծում եմ այդքան մեծ չափերի չէր լինի և այդքան մեծ կորուստներ չէինք ունենա։ Եղերնի արձագանքները կարելի ասել նաև տեղի ունեցել մեզ մոտ, օրինակ Շուշիի կոտորածը, Բաքվի կոտորածը։ Ինձ համար մինչև հիմա զարմանալի է, որ Բաքվում 200,000-ից ավելի հայ է եղել, բայց չեն կարողացել ընդ որում տնտեսական միջոցները հիմնականում հայերի ձեռքին է եղել կենտրոնացված։ Նավթահանքերի 95%-ը որպես սեփականություն պատկանում էր հայերին, բայց նրանք չկարողացան պաշտպանություն կազմակերպել և ընդամենը 30,000 թուրք զինվորներ Թուրքիայից եկան և տեղացիների հետ միասին այդ կոտորածը կազմակերպեցին։ Եթե մեր այն ժամանակվա մեծահարուստները և քաղաքական ղեկավարները այնքան ողջախոհություն ունենային, որ կարողանային կանխատեսել դա և պաշտպանություն կազմակերպեին, համոզված են, որ այսօր Ադրբեջան պետություն չէր լինի։ Այսօր էլ մեր կրթական ծրագրերում պետք է կարողանանք մեր երեխաներին, մեր հետագա սերունդներին ներշնչենք այն միտքը, որ չպետք է անկան թույլ լինենք, որ օտարները կարողանան մեզ, երբ որ ցանկանան, հարձակվեն, թալանեն, կոտորեն, այլ պետք է մի ամբողջ համակարգ մշակենք, որպեսզի մեր երեխաներին դաստիարակի այնպիսի հոգով, որպեսզի նրանք կարողանան և հաճույքով մասնակցեն մեր պաշտպանության կազմակերպմանը և յուրաքանչյուր ոնք հասկանա, որ իր ներդրումով ամրապնդում է, թեկուզ ոգով ամրապնդում է մեր հանրապետության պաշտպանունակությունը։ Եվ կարծում եմ, այսօրվա մեր հաղթանակի օրերը նշելով կամ տարեդարձները նշելով, նույնպես մենք դրական քայլ ենք կատարում, որպես եղերնի զոհերի հիշատակը և հարգենք և վար կարողանանք պահել և կարողանանք կանխարգել էլ, որպեսզի հետագայում մենք այդպիսի կոտորածների առաջ չկանգնենք։ Ավելի լավ ուրիշները մեզնից բողոքեն, որ իրանք տուժում են, քան թե մենք բողոքենք, որ մեզ տուժել են։ Եվ պիտի կարողանանք այդ ոգին միշտ արթուն պահենք, որպեսզի այլևս ոչ մի թիզ հող կորուստ չունենան։ Արցախցիները ապացուցեցին, որ այլևս հայը այն հնազանդը չէ, ենթարկվողը չէ։ Ոչ բոլորն են կարողացել դեն նետել զոհի կարգավիճակը, դեռ կան մեր մեջ մարդիկ, որոնք չեն հավատում մեր ուժերին, բարեբախտաբար դրանք շատ քիչ են։ Ես մի օրինակ ասեմ, արտասահմանցի հայերից, որ գալիս են ստեղ, եղել է մեկի հետ հանդիպել եմ և նա հպարտությամբ է խոսում արցախցիների մասին ու ասում է, որ առաջ մենք գլուխներս կոր էինք մանգալիս արտասահմանում, հիմա գլուխներս բարձր հպարտ ենք մանգալիս, որովհետև մենք միայն լացել չգիտենք, մենք նաև կռվելու հաղթել գիտենք և մեզ այդ հպարտությունը պարգևեց Արցախը։ Եվ իրոք պետք է այնպես անենք, որ մեր ոչ միայն Արցախը, մեր ամբողջ ժողովուրդը որտեղ է լինի, հպարտությամբ քայլի աշխարհում և համոզված լինի, որ որտեղ է լինի, երբ էլ ուզենա, նա կարող է գա ու հպարտությամբ քայլի մեր մայրաքաղաքի փողոցներով և ոչ միայն հպարտանա, այլև վայելի մեր հաղթանակի պտուղները։ Մեր ազգային ազդագրական պայքարի փորձը հարկավոր է օգտագործել, որպեսզի ամբողջ հայ ժողովուրդը հասկանա, որ այնտեղ, որտեղ դիմադրում են, ընդեղ պանթուրքիզմը չի կարող ոչ մի բան անել եւ ոչ մի եղերնել հնարավոր չի դրա համար արբացույցը օրինակ մեզ մոտ ասկերանում երբ 1988 թվականի փետրվարի 22-ին թուրքերը հարձակվեցին ասկերանի վրա փորձելով էլի կոտորած սարքել որպեսզի հայ ժողովուրդը վախենա հետ դառնա արցախը հայաստանի վերամիավորման գաղափարից ասկերանում կարողացանք կողմնորոշվել արագ եւ պաշտպանություն կազմակերպել որի հետևանքով ոչ միայն նրանց մտադրությունը չիրականացավ այլև ընդհակառակը հակահարված ստացան եւ ավելի բարձրացավ մեր ժողովրդի ոգին մեր ժողովուրդն հասկացավ որ դրանք այն նույն թուրքերն են որոնք տարիներ շարունակ այ ժողովրդին բռնությունների միջոցով աշխատում էին վերացնել դա օգնեց ավելի համախմբվելու եւ կազմակերպված պաշտպանություն կազմակերպելու հետո Թուրքիայը տեսնելով որ չկարողացան այստեղ հաջողության հասնել մի քանի օր հետո Սումգայիթում կոտորեցին անպաշտպան հայերին հավանաբար նպատակ ունենալով որ դրանով վախի զգացում առաջացնեն մեր մեջ բայց դա ընդհակառակը ոչ թե վախի զգացում առաջացրեց արցախցիների մեջ այլ համախմբվելու դրդեց մենք հասկացանք որ եղերնը քանի որ համապատասխան գնահատական չի ստացել շարունակվում է եւ ընդհանրապես ուրիշ երանգներ է ընդունել քողարկված երանգներ է ընդունել դրա վար ապացույցը Նախճիվանի հայազրկումներ որ նրանք խաղապայմաններում կարողացան այնպես անել որ Նախճիվանի մեծամասնություն կազմող հայերը այսօր չկան այդ տարածքներն էլ այսօր էլ հայտարարում են որ իրենց պապական տարածքներն է եւ նույնիսկ գերեզմանները խաշքայերը ջարդում ոչնչացնում են որպեսզի իսպար վերացնեն հայերի հետքը Նախճիվանից պիտի աչքի առաջ ունենանք որ թուրքը մնում է նույն թուրքը պանթուրքիզմի գաղափարները դեր շարունակում է գործել բայց այլ մեթոդներով են իրականացնում այսօրվա եղերնը մենք պիտի կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել եւ համապատասխան հակահարված տալ թուրքերին որպեսզի կարողանանք մեր ինքնությունը պահպանենք ու զարգացնենք դրա համար շատ կարևոր է որպեսզի ճիշտ գնահատական տրվի արցախում կատարված այդ ամենին եւ պետք է կարողանանք յուրաքանչյուր խավի արածը ճիշտ ներկայացնենք որ դա չդառնա ինչ որ մի քանի մարդու ձեռքբերում այլ պետք է հասկանանք որ դա մի ամբողջ ժողովրդի ձեռքբերում է եւ ոչ միայն արցախցիներից եւ հայաստանի բնակչության այլեւ ամբողջ աշխարհի հայության եւ ոչ միայն հայության նաեւ ուրիշ ժողովուրդներն են եղել որ մեզ օգնել են եւ պիտի մենք կարողանանք ճիշտ ներկայացնել որպեսզի հետագա սերունդները կարողանան ճիշտ հետեւություններ անեն որպեսզի մեր հայրենիքը պաշտպանեն եւ մենք էլ արժանապատիվ կերպով կարողանանք աշխարհի մի ժողովուրդների հավասար գոյատևենք